Do you find sometimes with the British critics that because they knew you when you were young and a poppy band, that they don't take you seriously? I think, yeah, we've always suffered from that slightly in England. But nem találtad úgy néha, hogy a brit kritikusok mivel már fiatal korotok óta ismertek, nem veszik komolyan az együttest? Igen, ettől mindig is szenvedtünk Angliában, de ahogy múlnak az évek, ez egyre kevésbé lesz probléma. Már 13 év eltelt, a legtöbb újságíró túl fiatal volt még akkor. Ha visszatekintesz az együttes történetére, ez már vagy 13 év, nem de? Ha már a történelem szóba került, elég érdekes a régi videókat megnézni. Korábban azt mondtad, nem szeretted készíteni őket. Van esetleg mégis olyan, amelyikre büszke vagy? Tulajdonképpen mindegyikre, illetve az újabbakra, a korábbiakra viszont nem. Kísérleteztünk mindenféle fortiós ötlettel, de ez csak a korai időszakban történt. 1981-ben kezdtek el igazán videóklipek készülni. Ezek forgatókönyv típusú videóklipek voltak, sok színészi munkát kellett végeznünk a videófelvételeknél, és nem ment ez nekünk igazán jól. Rájöttünk, hogy nem fog ebből egy új Beatles születni. Ha megnézzük a kulcsfontosságú albumokat az együttes történetében, a Just Can't Get Enough egyszerűen nem elég, feltétlenül az. Természetesen a Base alapcímű album az, különösen Nagy-Britanniában, amelyre nagyon sokan emlékeznek. Ez tulajdonképpen szégyen, mivel már elég régen volt. Nem hiszek el mindent, amit olvasok. Olvastam viszont, hogy szerintetek a People Are People, az emberek emberek című album, amellyel az Egyesült Államokban befutottatok, talán túl leegyszerűsített volt a későbbi ízlésetekhez képest. Gondolod, hogy kicsit túl prédikálós volt? Nem volt igazán igényes szám, valószínűleg a legkevésbé kedvelt dalom. És melyik a legkedvesebb? Ez nehéz. Annyi dalunk van. Nagyon tetszik a Shake the Disease, rázd a betegséget, aztán a Stripped, csupaszon. Van bizonyos atmoszférájuk. Az egyes lemezeknél el kell, hogy teljen néhány év a megítéléshez. Még a legutóbbiban sem voltam biztos, hogy tetszik-e vagy sem, amíg jó egy évvel nem telt a megjelenés után. Volt egy előnyötök. Az, hogy semmilyen zenei irányzathoz nem kerültetek túl közel, így aztán nem mentek ki a divatból, ha egy trenddel ez történik. Most, hogy Amerikában élsz, nem találod úgy, hogy túl sok zenét hallgatsz? De igen, mindig, amennyit csak lehet. Sok minden klasszikust is. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember meghallgasson zenekarokat, koncertre járjon, hallgassa a zenét és állandóan benne éljen. Ez az igazi. Ami a popzenét illeti, nem is igazán akarom figyelemmel kísérni. Sok CD-t vásárolok, sok zenét hallgatok a kocsiban, és sokat nézek tévéből felvett dolgokat. Viszont nem kapcsolom be a rádiót csak a háttérzene kedvéért, és nem követem a slágerlistákat sem. Nem igazán érdekelnek. Most azt várja mindenki, hogy egy technoalbummal jelentkezzünk egy hard dance félével. Véleményem szerint túl sok jelenleg az e fajta zene, a dal elveszik. Nem ültem le tudatosan csak azért, hogy fellépjek ez ellen. Ez csak úgy jön, mert az ember hallgatja a rádiót, klubokba jár, és ugyanazt a zenét hallja mindenütt. Amikor hazamegyek és leülök, más gondolataim támadnak, mivel valami mást akarok hallgatni. It is fascinating really that you've each evolved into a different kind of role. One is the songwriter, one is the singer, one is the technician, you're the business person. Yeah. It's an amazing mixture. I think it's the way a modern band should be, really. Csodálatos, hogy mindegyikőtök másfajta szerepet vállal. Egyik zeneszerző, a másik énekes, a harmadik technikus, te pedig az üzletember. Elképesztő keverék. Szerintem ilyennek kell egy modern zenekarnak lennie, és ha a többi együttes is ilyen lenne, sikeresebben tudnák intézni az ügyeiket. Hogyan játszódott le benned a fejlődési folyamat attól az időtől, hogy te voltál az új fiú, addig, hogy te lettél az instrumentális hangzás alakítója? Ha lehet ezt mondani, mikor tudatosult benned, hogy ez a felelősség rád fog hárulni? Nos, tapasztalatai gazdagodásával az ember több hatalomra is vágyik. Minél többet tudsz, annál világosabb lesz, hogy javíthatsz magadon, és ez másoknak is hasznos. Engem mindig is nagyon érdekelt a zene gyártási oldala, és ez az évek múltával csak erősödött. Úgy tűnik, a szerepek elosztása inkább természetes módon történt, és nem úgy, hogy leültünk és eldöntöttük. Így a felelősség nagy része rám hárult, de tetszett is a dolog. Már 13 éves koromban elkezdtem dalokat írni. Nem sokat, csak hogy legyen tartalékban. Szerencsére elég fiatalok voltunk ahhoz, hogy ne aggódjunk a dolgok miatt. Azt hiszem, ha ugyanez ma történne velünk, azt mondanák, te jó ég, most mi lesz? Mivel ahogy öregszik az ember, úgy lesz egyre gyakorlatiasabb. Akkor meg csak egyenest visszamentünk a stúdióba, nem aggódtunk, és szerencsére jósultak el a dolgok. Nem hiszem például, hogy a második album egy mestermű volt, de még éppen elment. Olyan helyzetben találod magad, mint Roger Daltrey és a Who, akik a Pete Townshend által írt dalokat énekelték. Ez a Martinnal meglévő, több éves és sikeres kapcsolat alatt volt lehetőséged arra, hogy kifejezd, milyen szellemi kapcsolatod van ezzel az emberrel? Az elmúlt néhány évben azt hiszem, közelebb éreztem magam Martinhoz. Sokkal jobban megismertem és megkedveltem. Remélem, ő is ugyanígy érzett irántam. Sokszor közel éreztem magam a dalaihoz. Igazán szeretem Martin dalait énekelni. Martin egy remek dalszerző, és remélem mi, többiek, Alan, jó magam, meg Fletch, kihozzuk a lehető legtöbbet azokból a dalokból. Kezdetben kik voltak a kedvenc dalszerzőid? Volt egyáltalán, vagy csak úgy kijött belőled? Voltak emberek, akik hatással voltak rám, ahogy felnőttem. Kedveltem például Gary Glittert. Igen, azt hiszem, ő jelentette nekem az inspirációt, amikor 12-13-14 éves voltam. Valószínűleg ő tette rám a legnagyobb benyomást. Amikor egy kicsit idősebb lettem, Jonathan Richman szerettem. Talán ez egy kicsit különös, és az emberek mást várnának tőlem. Gondolod, hogy a jelenlegi generációból zenélnek annyian, mint a tiétekből? Ha nem, szerinted mi lehetett az, ami benneteket erre bátorított? Biztos vagyok benne, hogy manapság is érdekel annyi embert a zenélés, mint akkor, amikor én felnőttem. Én családi indíttatásból kerültem közel a zenéléshez. A szüleim bíztattak, hogy tanuljak meg zongorázni. Ezt fiatal koromban meg is tettem, és ez ment át a popzene iránti érdeklődésbe, szemben a valószínűleg általuk elvált klasszikus zene iránti vonzalommal, mellyel testvéreim nyomába léphettem volna. Két testvérem van, mindkettő zongorista. Tulajdonképpen azt várták, hogy követem őket, valamilyen oknál fogva azonban érdeklődésem a blues zene és a rock and roll felé fordult. Well, I can't help but notice that it is 3 years since Violator. Does this mean that you're writing less or just recording less? I think, you know, we have to get things right after... Nem lehet nem észrevenni, hogy 3 év eltelt már a Violator a szabálysértő megjelenése óta. Ez azt jelenti, hogy kevesebb dalt írtok, vagy csak kevesebb felvételt készítettek? Tudod, fontos, hogy jól csináljuk a dolgot. Már nem is emlékszem, talán a 10. albumon vagyunk túl, és most már hosszabb ideig tart, míg mindenki elégedett a végeredménnyel. Nőttek az elvárások saját magunkkal szemben, és már oly sok mindent kipróbáltunk. A számunkra új, más dolgok már több időt vesznek igénybe. Az együttes minden egyes tagja megváltozott, de ezt nem lehet pár mondatban összefoglalni. Különösen az elmúlt néhány évben, ahogy 30-as éveinkbe léptünk, mindannyiunknál az élet egy-egy más vonatkozása vált sokkal fontosabbá. Mielőtt ennek a lemeznek a készítéséhez fogtunk, húzamosabb ideig távol voltunk egymástól. Amikor újból összejöttünk, lehetett látni a bekövetkezett változásokat. Igen, a lemez készítése és bemutató turnéja alatt sok minden megváltozott az életemben. Lebontottam magamban sok olyan dolgot, amely őszintén megvalva semmi mást nem nyújtott, csak szomorúságot és szorongást. Tehát megpróbáltam mindent megváltoztatni. Aztán szerelmes lettem, elrepültem egy másik országba, megnősültem, igazán új életet kezdtem. Természetesen észrevettem, hogy közöttünk is kisé a hátunk mögött van egy hatalmas dobfelszerelés. Csak nem gyakoroltatok? Igen, sokat kell még gyakorolnunk, ha élőben akarok játszani. Márpedig ezt próbálom tenni a következő turnén. Nem mindegyik számot, csak néhányat. A Condemnation elítélés című dal egy izgalmas szám. Be kell vallanom, hogy amikor először hallottam, azt hittem, rosszul van beállítva a sebesség, mert nagyon lassan kezdődik. Jó szórakozás volt ezen dolgozni. Ennek a felvételénél nem használtunk háttérvokált vagy gospel énekeseket, de mégis erősen gospel kvartett stílusban hangzik. Régi gospel kvartett stílusban. Tulajdonképpen kidolgoztuk a részeket és elénekeltük. Nem csak lemásoltuk a vokálokat, hanem úgy is énekeltünk, mint egy kvartett. Nagyon érdekes volt. Dave élete legjobb vokáját adta elő azon a lemezen. Sikerült találnunk egy jó helyet. Azt a bizonyos vokálfelvételt Madridban készítettük. A házban, ahol felállítottuk a stúdiót, volt egy nagyon jól visszhangzó csempézett szoba lenn a garázsban. Ő ott énekelt lenni, és nagyon élvezte, ahogy a szoba kiemelte a hangját. Tetszett neki, hát ott énekelt. A Condemnationben te is énekelsz. Szívesen veszel részt? A legtöbb dalban én nem szerepelek, az én hangomat kritizálták, szerintem igazságtalanul. És te nem harcolsz ez ellen? Nem. Martin és Ellen harmóniája nagyon jó, és engem sokat kritizálnak. Az én hangom nem igazán jó, de szerintem annál jobb, mint amilyennek ők hiszik. Martin azt mondta, szerinte az eddigi legjobb vokál előadásod a Condemnation volt. Tetszik az a szám? Számomra mindenképpen az a legjobb vokál, a legjobb szöveg és dallam, amelyet valaha énekeltem. Ez az a dal, amire azt mondom, bárcsak én írtam volna. Ez az első dalok egyik, amelyet Madridban vettünk fel. Éreztem, hogy a szövegben mindennek van értelme. Egyszerűen lebomlottak a dolgok, hogy aztán újra kinyíljanak előttem. Lebomlottak, és úgy tűnt, vége. Aztán, mikor visszahallgattam, azt mondtam, ó, hát ez remekül hangzik, csak rá kellett nézni a stúdióban az emberekre. Ahogy visszamentem a technikai helyiségbe, éreztem, hogy nagyon jó volt. Azt szeretném, ha mindenki ezt a számot hallaná tőlem először, mert azt hiszem, valami nagyon-nagyon különleges dolgot sikerült alkotnunk. I always thought of the band as having a European influence and appealing to Europeans. Would you agree with that? No, I don't think so at all. I think we used to think that, but Mindig úgy éreztem, hogy van európai befolyásotok, szóltok az európaiakhoz. Te is így érzed? Nem, szerintem nem így van. Korábban ezt gondoltuk, de sikerünk Amerikában, az ott megjelent lemezeink nem ezt mutatják. Amerikában is eladunk annyi lemezt, mint Európában. Ti négyen együtt dolgoztak, és az figyelemre méltó, hogy ennyi idő után egyikötök sem mondta még azt, hogy na én most megyek és csinálom a saját dolgaimat. Vagy hárman nem mondtátok a negyediknek, hogy te nem veszed ki a részed a munkából, menj el. Ez azért sok együttesnél megtörténik. Gondoljátok, ennek az az oka, hogy mindegyikötök megtalálta a saját feladatát, vagy csak valami különleges vegyítésről van szó? A legtöbb sikeres együttesnél megtalálható egy különleges keverék, ha úgy tetszik. Biztos vagyok benne, hogy ez nálunk is létezik. Ugyanakkor voltak olyan problémáink, amilyeneket te is említettél, csak nem hallottál róluk. Mindig vannak belső nézeteltérések és problémák. Nincs is olyan együttes, amelynél ez elő ne fordulna. És ebben a tekintetben mi sem vagyunk mások. De megpróbáljuk őket köreinken belül tartani, mivel másra nem tartoznak. Ahogy te is mondtad, sikerült eléggé egyedi módon elosztanunk a szerepeket egymás között úgy, hogy ez működjön. És ez legtöbbször így jó. Te is olyan jól érzed magad, mint mindig? Azt hiszem, igen. Természetesen vannak véleménykülönbségek. 13 év elteltével elég jól ismerjük egymás személyiségét. Ha valamilyen nézeteltérés van, kiszámítható a másik reakciója. Szóval elviseljük egymást, ahogy ez 13 év együttlét után lehetséges. Ez lehet, hogy nem túl jól hangzik, de mi jól megvagyunk. Őszintén szólva egy kicsit szomorú vagyok, hogy nem kerültem közelebb a másik három sráchoz, akikkel együtt dolgozom. Szerettem volna változtatni néhány dolgon az évek során. Számomra nagyon fontos a közöttünk meglévő kapcsolat. Az egész depes mód atmoszféra, ha egy szobában vagyunk. Igaz, néha rettentően utálom, de nagyon élvezem is, és kedvelem mindegyik őket. Előfordult már, hogy színpadon voltál, és azt vetted észre, hogy David figyeled? Igen, sokszor. Nagyon nehéz az, amit ő a színpadon csinál. Én megpróbálom bátorítani, vagy legalábbis tudatni vele, hogy értékelem azt, amit a színpadon csinál, mert igazán vonzza a közönség figyelmét. Ez elég nehéz. Nagyon kevés az igazi frontember. Szerintem ő nagyon jól csinálja. Apropó, színpadi szereplés. Sokat alkalmaznak ma színpadi tervezőket. Ti is ebbe az irányba haladtok? Nos, mi mindig bevontunk másokat a színpad előkészítésébe. A mostani munkánk Antonnal, tőle azt vártuk, hogy nagyon jó ötleteket adjon. Ezen kívül mi is megpróbálunk annyival előállni, amennyivel csak tudunk, hogy ne legyen olyan, mint korábban. Általában így állunk hozzá a legtöbb dologhoz. Each person I love as well. And it now for about 5 years or so is actually my favorite guitar. Mielőtt folytatnánk, Martin, hadd mondjam el, szörnyen tetszik ez a gitár. Régóta megvan? Igen, már vagy 5 éve. Tulajdonképpen ez a kedvenc gitárom. Van egy egész gyűjteményünk. Minden gitárszerephez mindegyiket kipróbáljuk a stúdióban, de mindig visszajutok ehhez. És miben a különleges? Csak a teljes hangzás. Elég régi, azt hiszem a 60-as évek elején készült. Emlékszem, micsoda izgalom támadt az egyik koncerten, mikor gitározni kezdtél. Gyakrabban fogod használni a gitárt? Minden újabb albumnál több és több gitárrészt iktatunk be, mert természetesebben hangzik. Így aztán élőben is többet kell játszanom, de élvezem is. Azt hiszem, sikerült megtalálnunk a kellő egyensúlyt a rock és az elektronikus részek között. Nem hiszem, hogy a műsor túl rockos lenne, pedig mindig ettől féltünk. Különben is ez egy új dimenziót jelent az előadásban, hogy előre jövök és nem maradunk mindhárman eldugva a billentyűs mögött. A következő turnén több ilyet akarunk csinálni, esetleg dobokkal is. You know, you mentioned the religion and the sex thing. I think they've always been very tied in for me. And even like the album title is Songs of Faith and Devotion. Ami a vallás és a szex kapcsolatát illeti. Azt hiszem, számomra mindig erősen össze volt kötve ez a két dolog. Az album címe például Songs of Faith and Devotion, a hit és odaadás dalai, amelynek igen erős vallási motívuma van. Ezt akartuk a címben jelezni. De hit miben? És odaadás minek?